Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Muhterem cemaatimiz, inşallah konumuz okumuş hocamın o sureden İnfitar söyleyeyim buna ben. İnfitar böyle. Konu inşallah böyle. Neden bu konuyu seçtik şimdi? O anda onu okumanı da tavsiye ettim. Neden bu konuyu seçtik şimdi bu akşam, bugün yine burada? Aşağı yukarı bundan 40 yıl önce, en aşağı daha belki fazla. Geriye gittik beraberce, rahmetle beraber. Gemine köyüne gittik. Umbek köyü var, oraya gittik. Ona başına gittik, o bizi götürüyor oraya. Orada da bu sürede ona ders yaptım orada bile. Bu sürede muhtemelen. 40 yıl önce böyle o camide bu sürede ona ders yaptım orada. Sohbet yaptım böyle. Sohbeti yaparken gönlüme doğuş değil ilham geldi böyle. Doğuş bir anda bir hal gelir. İlham tek tek kelime kelime söylenir. Kelime kelime. Bunu kulağı duymuyor böyle. Gönül kulağı bunu duyuyor. Dediler ki bana ben sohbet yaparken bu sohbet neler, sevabı neler Mehmet Hoca'nın ruhuna ona bahşeder. Ruh diyorum hayatta. Ona sevabını ona bahşeder buna böyle. Ben de sohbet öyle ona bahşedim bunu. Bugün inşallah nasip olsa inşallah burada yine sohbetim bu teremler. Ben şahsen kendi payımda düşen sevabını onun ruhuna bahşedim bu. Anlaşım inşallah. Ve arabın da buna başlayalım inşallah. Bu surede önce kıyametin alametleri beliriyor burada. Alametleri, büyük alametleri kıyametin. Yani herkesin gördüğü, göreceği, bileceği alametler var böyle. Küçükler çok. Onlar insan farkına varamıyor. Onların. Biri gökyüzünün yaralması. Oradan başlıyor. Mübarek yani gökyüzü şu anda göledi muhteremde böyle. Yani bir tevafuk oldu bunda inşallah. Velam büyülü. Bismillahirrahmanirrahim. İde sema'ü fetaret. İde sema'ü. İza zaman için geliyor burada. Yani şartına göre burada zaman için geliyor. Es semavi gök. Müfettekil bu. Çoğul olsun semavat girer çoğulu. Bir de semavi sema. Gök. Hangi sema? Burada izâ semavun olsaydı semavun buna neke deniyor. Ötü olsaydı burada. İki ötü olsaydı. O zaman böyle belirsiz olur böyle. Bunun başında lam tarif var. İlifan başında. Es semavi. Bu da ahd için geliyor. O belirli sema anlamına gök. Hangisi? Birinci gök. Birinci sema. İnfetaret. Fetaret der. İnfetaret babını naklediliyor burada. Fetaret. Gök yarıldığı zaman. Şimdi kıyametin alametleri gökten de başlıyor. Yerden başlıyor böylece. Fakat buradaki gökten başlıyor burada. O dünya seması yarıldığı zaman. Peki nasıl yarıldı dünya seması? Bu tabi eskiden bilinmezdi bu. Yani bir şeyin vakti gelince Rabbin sebebini halk ediyor. Bugünümüzde bilimsel olarak biliniyor evveli. Şimdi dünyayı koruyan atmosfer var. Hava tabakası var. Atmosfer var böyle. Gökten devamlı taşlar dünyaya. Uyan taşlar devamlı böyle. Taşlar böyle. Bunu da buna çarpıyorlar. Bu tabakaya. Bir de güneşe gelen ışınlar var. Güneşe gelen zararlar var. Onlar süzüyor böyle. Bu hava tabakası, atmosfer ısınımları böyle. Kıyamete yakın bu üst tabakasında yani ozon gazı denen. Şimdi gazlar en arı karbondioksit. En aşağıda bu böyle. Çünkü bitki yerde. Yerde lazım tabii böyle. En hafifi ozon tabakası. Ozon gazı böyle. En üstte bu. Ozon tabakası. Ne yapıyor bu ozon tabakası? Gökten gelen ışınları, zararlı ışınları bu alıyor bunları. Süzüyor bunları. Bir de geçirmiyor bu şekilde böylece. Dünyada da ısı dengesi devam ediyor böylece. Şimdi öyle kıyamete yakın gök yaralınca gök taşı yağacak dünya Allah korusun böylece. Ve ışınlar gelecek dünyaya böyle. Dünyada doğal denge bozulacak başlamadı böyle. Isı dengesi bozulunca hava şartları ikmal değişecek. Bilhassa kutuplardaki buz erecektir buzlarda. Ve izler kevakibin teseret. Yıldızlar da burada kevakip, kevkebin çoğulu oluyor. Yıldızlar da ne olacak burada? Dağılacak, intisar. Demek ne olacak yıldızlar da? Yıldızlar dağılacak burada da böyle. Yani saçılma, dağılma olacak derece. Bunu tabi eski ulemalar bilmez de bunu, tefsirlerde bunu nasıl olacağını böylece. Bu da günümüzde biliniyor böylece. Yıldızlar dünya düşmeyecekler. Yıldızlar her bir dünyanın çok büyük dünyamızdan. Ne olacak peki bunlara böylece? Şimdi güneşin yıldızda enerjisi var. Hidrojen helyuma dönüşüyor. Gazlar böyle. Enerjisi buna meydana geliyor. Enerji birden tükenince yıldız genişleyecek. Yani sonra yayılıp patlayacak böyle. Dağılacak uzayda. Böyle mi? Yani yıldızlar kalmayacak gökyüzünde muhtemelen böyle. Güneş kalacak ama. O ayeti başka bir böyle. Belan biliyor. Bir de şemsi kübret. Bak güneş kalacak ama. Güneş tekbir olacak. Tekbir. Dürülecek. Toplanacak. Güneş kalacak. Demek dünya göğü yarılacak. Yıldızlar kalmayacaklar. Ve izel biharu fucirat. Denizler taşacaklar. Biharda bahrın çoğulu denizler. Hep bütün denizler böyle. Okyanuslar. Bunlar da fucirat taşacaklar bunları böyle. Yıldızlar dağılacaklar. Dünyada su da taşacak denizler. Tabi ne olacak bunlar? Hepsi bugün biliniyor bilimsel muhtemelen böyle. Isı dengesi bozulunca ne olacak? Şimdi her cisim ısınınca genişler mi? Soğudu mu küçülür böyle. Mesela demir yolları arada boşluk vardır böyle. Ya ısınıyor, gelişiyor bunlar böyle. Telefon telleri böyle ısınınca çalkar bunlar. Genişler böyle. Her cisim ısınınca genişler. Gaz da böyle. Yani gaz patlar böyle. Isındı böyle genişlik alıp patlatır. İnflak eder, çatlar böyle. Yalnız su bunun dışında bak. Su. Su ne yapıyor? Su aksine donunca genişliyor bak. Donunca genişliyor ben. Neden bu da böyle oluyor bu? Şimdi kutuplarda denizler üzerinde buz dağları var, buz. Eğer su donunca ağırlaşsa, yani buz donunca ağırlaşsa ne oldu böyle? Bunlar okyanuslara denize batarlar. Deniz taşıyamak taşlar. Taşlar böyle. Bu işin ne yapıyor bunları? Yedek duruyorlar böyle bak. Yapı duruyorlar böyle. Deniz üzerinde duruyorlar böyle. Yani kutudaki buzlu hariç, denizde de buz tabakalı dağları var. Böyle. Dağ gibi buzlar var böylece. Isı dengesi bozulunca ne olacak? Erince bunlar. Erince ne olacak bu sefer? Sular denize taşacak. İşte ilk önce deniz sahilleri birdenbire batacak bunlar. Deniz sahilleri. Bunlara su deniz birdenbire taşacak denizler. Ve bunlar taşacaklar. Neden bu da muhteremler? Tabi eski zaman dönemlerde denizler bir Allah'ın rahmetiydi. Yani plaj yoktu. Günümüzde plajlar böyle. Turistler geliyorlar. Yerli turistler geliyorlar. Yani İslam'dan pırlayan, kopan İslam'da şeşişli bunlar ne yapıyorlar bunlar? Yeni sahne gidiyorlar. Plajlara böyle. Çırıçıplak. Plajlarda. Her türlü haram işleniyor. Günah işleniyor burada böylece. Tabii şimdi ne oluyor muhteremler? deniz oradan titriyor. Allah yalvarıyor. Allah'ım ben çekeyim onu kahrını diyor muhtemelen. Denizin bilinci var mı? Vallahi var muhtemelen. Denizle konuşuyor muhtemelen. Denizle konuşuyor muhtemelen. Toprak da konuşuyor. Atomla konuşuyor bunlar böyle. Allah zikir atomlar. Durmadan dönüyor. Boşuna dönüyor böyle o. Kaç milyar seneden beri. Boşuna dönüyor bunlar böyle. Elektronlar. Allah zikir bunlar böyle şey. İşte önce hocam bu sefer aniden böyle bir fırtına gelecek. Ne gelecek bu şekilde böyle. Denizlerine kaplanacak bunlar böyle. Ve ancak bir şekilde kalacak ilk baştan böylece. Taşacaklar. Kıyamet tabi alametleri çok. Bunlara her birisi bir ayette gelmiyor. Bu sürede gelmiyor bunlara böyle. Kur'an'ın değişik yerinde geliyor bunlara böyle. Her insan nereye okursa okusun böyle, kıyameti hatırlaması gerekiyor insanın böyle. Hepsi bir adam onların böyle. Şimdi bu üç alamet belirince, gök yorulacak. Gök yorulunca dünyada hem gök taşları dünyaya düşecekler, hem de güneşteki ışınlar böyle, zararlı ışınlar, öldürücü ışınlar, bunlar gelecekler, yaşanmayacak tabii böyle. Yani ahlak bozulacak, bunalım gelecek, sıkıntı gelecek böyle, hayat duracak, ekinler olmayacak, bitki olmayacak böyle, her şey aşılacak böyle, seller, yağmurlar, fırtınalar, aşkın benim diyen afetler gelecek böyle, peşi peşine gelecek böyle. İkincisi yıldız dökülecek, yıldızlar böyle, dağacaklar böyle. Ve denizi taşacaklar sonunda. Şimdi bundan sonra Mevlam bize buyuruyor burada. Kıyametten sonra kendisine geliyor buradan Mevlam. Üç alametten sonra, kıyametten sonra. Ve izel kuburu bu'siret. Ve izel kuburu, kubur kabrin çoğulu. Kabirler, mezarlar. Bu'siret. Altı üstüne böyle karışıp, içindeki atacak dışarıya. İnsanlara. Yani hemen açılıp çıkmıyor içerisinden mutlaka böyle böyle. Yani bu da bir nevi doğum oluyor böyle. Nasıl ki dünyadaki doğum sancı oluyor. Kolay olmuyor doğmuyorsa böyle. İkinci doğum da öyle olacak böyle. Bak. Vezir'in kuburun bu osiret yerine toprak, mezar alt olacak böyle. Tabii su üfürülecek. Yer gök sallanıyor. Yer gök böyle muazzam sallanacak böyle hareket olacak. Depremde de aşırı olacak. Topu böyle alt olacak mezarlar. İçindeki mevtayı dışa atacak mıdır böyle? Atacak böyle böyle. Doğmak elimizde değil. Böyle. Kimse bunu karışamıyor böyle böyle. İnsan ne zaman dünyaya gelecek? Burada yaratılmış ruhlar ama böyle. Ruhlar hep eşit yaşamış ruhtan böyle. Dünyaya gelişimizde fark ediyor yaş bu. Bedense yaş bu. Beden eskiyor. Yaş bu. Böyle. Yaş bu. Demek ki hangi ruh dünya ne zaman gelecek? Annesi kim? Babası kim olacak? Hangi ülkede doğacak? Nerede doğacak? Rızkı ne olacak? Hep bunu belirtiyor böyle. Yani Allah'ın bu takdirinde, kaderini Mevlamızın böyle, hiçbir şey böyle rastgele değil. Efendim işte açık gözler işi daha güzel. Yok ya böyle. En açık göz tilki. Aç gözler muhtemelen. En aptal meyve kurdu. En aptal, tembel, meyve kurdu. En aptal, rüzgar mı? Yattı yerden yer muhtemelen böyle. Tabii kıyamet kopunca tek canlı kalmayacak. Böyle. Dünya değişecek dünya böyle. Dağ, tepe bir şey kalmayacak. Dünya değişecek. Gökler, yıldızı dağılacaklar. Güneş kalacak ama dürülecek, kararacak. Toplanacak güneş muhtemelen böyle. Ezel, vezişemsi, kuvvret. Bu da nasıl olacak muhtemelenler? Bak bu da bugün bilimsel olabiliyor mesela böyle. Helyum atomu, hidrojen atomu, helyum değişmeyince hidrojen güneşin kararması gerekiyor. Yani enerji bitecek. Toplanacak, kararacak güneşte böylece. Her canlı öldü. En son Azar Aleyhisselam'ı da kendi canını kendine alacak. O da öten sonra Mevlam soracak şimdi muhtemelenler. Bismillah. Limenil mülkünü yevm. Bugün mülk kimin mülkü bu? Hani mülkü paylaşan bir anlar? Nerede en paylaşık güçler? Saldıranlar, kralına, vuranlar, ezenler, terörler, şunlar, bunlar böyle mi? O savaşlar. Ben sahip derler. Nimenin mülkü yiyen, bugün mülk kimin mülkü? Kim cevap veremiyor ki? Veremiyor cevabı. Lillahil vahidil kahhar. Allah'ındır. Allah gibi vahid biridir. Kahhar. Kahhar gibi. Her şey mevkünde olan Mevlam. Sonra Mevlam yaratacak melekleri. Yaratacak melekleri önce. İsa Aleyhisselam. Meleklerin en büyükten biri bu. Dört meleğin biri bu. İsa Aleyhisselam böyle. Onun da göre su üflemek o kadar. Çok büyük anlardı. Yani güneşten, aydan, yıldızı, göklerden daha büyük. Arşın altına böyle. Hatta bir gün Peygamber soruyorlar. Diyor ki ya Resulallah senin yollar Hatem-i Levi'asın. Her şeyin sen apolunda günahın geçmiş gelecek. Hiç gülmüyorsun ya Resulallah. Hep üzülürsün ya Resulallah. Sahabeler. Şöyle estağfurullah nasıl güleyim? Arşa bakıyorum. İsa Aleyhisselam bir ayağında bir ayakta. Ağzına sur. Allah emri bekliyor. Üflemek için bekliyor böyle. Ona bakıyorum. Üflem var şu anda. Yani her an bir anda üfleyebilir bilemez sahabeler. Bu ilk su böyle. Her şey yok olmuş. Öldü yani. Tek canlı kalmıyor böyle. Tek canlı kalmıyor. Aradan bir zaman geçecek. 40 diye bir şey rakam geçecek böyle ama bu tabi 40 yıl, 40 zaman neyse böyle. O zaman ki yıl neye göre hesap oluyor? Mesela dünyada yıl, ayda yıl başka. Yıl da yaşıyor böyle. Dönüşüne göre. Böyle. Bir 40 dönüm geçecek aradan böyle. Tek canlı yok. Ya Rabbim ya melekleri İsa'ya emir verecek. İsa'ya ver, git bakalım makamına. Emir verince üflerdi sura. İkinci sura böyle. Yani böyle. Oradan Mevlam Hz. Cebrail Aleyhisselam'ı dünyaya gönderecek. Ya Cebrail dünyaya git. Yine Habibin korkması üflenince. Onun başına bekle. Onu teselli et. Ona yardımcı ol. Korkmasın benim Habibim Muhammed Mustafa. Cebrail dünyaya gelecek. Dünyaya gelecek. Ama Medine'yi bulamıyor. Yok. Uğda yok. Kabe yok. Betullah yok. Nur dağı yok. Yok yok böyle. Bir dağ tepe düz her sefere. Beyaz gümüşümsü bir maden gibi olacak böyle. Dümdüz böyle. Deniz bir şey yok böyle. Yani hemen tur altıya böyle. Yani dünya çok büyük ucu dünya bir şey. Çok ucu bu dünya böyle. Bizim maaşı kurulacak şimdi. Çok muazzam ucu bu dünya. Bakacak ki Cevap Aleyhisselam dünyanın bir noktasından bir nur çıkıyor böyle. Devamlı böyle. Ha ben bulacağım böyle. Oraya gelecek. Şimdi bekliyor. Daha peygamberimiz daha dirilmedi daha. Bedeni. Tabi ruh ölmüyor peygamberler. Beden daha dirilmedi. Kabrinde bu şekilde. Bekliyor başında. O anda sur üfürüyor muhtemelen. Ve nefya füsur. Sur üfürüyor. Korkunç bir hal gene be. Yer göz sarsılıyor. Depremler şey böyle muazzam bir hal gene oluyor. İşte o zaman peygamberimiz kalbi yarılacak. Böyle. Kalacak böylece. Peygamberimiz kalbi oturacak ama. Atmayacak kalkması böyle. O kalbi kalkacak. Uykuda uyanmış gibi peygamberle. Uyanmış gibi peygamberle böyle. Peygamber bakacak ki böyle tabii kabir toz toprak oldu kabri. Peygamber eliyle sıcak toz mu mesela toz mu böyle sakalını yapalım böyle. Yüzünü yapalım. Bakın toz olmuş böyle. Seyirecek. Peygamber şimdi bakacak. Böyle bakacak. Hiçbir şey yok. Sağa sağa kimse bu şekilde böylece. Başına kadar bakacak. Cevbi Aleyhisselam karşısında. Peygamber en sevdiği Cevbi Aleyhisselam melekleştirdi böyle. Peygamber onu özlerdi. Gelmez efendim böyle. Ama soracak. Kardeşim Cebrail ne gün bugün böyle? Su üflüyor ama böyle. Kardeşim ya bugün ne oluyor? Ne günü bugün böyle? Ne günü bugün ne oluyor böyle? Ya Resulallah. Bugün kıyamet günü, hesap günü, haşir günü, başı saymaya bir şey böyle. O da korkuyor Cebrail tabii korkuyor bir şekilde. Bu ne peygamberimiz? Cebrail ümmetim ne oldu? Ya Resulallah. İlk sen kalktın. Daha olmuyor kalkan. Derken Hazreti Bey Sıddık. Yanılmadım böyle. Kalktı böyle. Hazreti Ömer'i Faruk. Yani ikisini mutlulara böyle. Peygamberimizle hep beraberler. Dünyada beraber de beraberler. Derken Cennet-i Bakı, Medine mezarlığı. Aşkı muhtemelenler. Mekke-i Mükerreme, Mekke ile Medine arası, Harem-i Şerif arası böyle kalkacaklar. Ondan sonra diğer insanlar böyle böyle kalkacaklar. Kalkan insanı oluyor, yukarı kalkan insanı böyle. Herkes böyle tıpış tıpış mahşere gidiyor amela. Mahşere böyle. Haşrı toplama yere böylece. Nerede olacak? Rivayetlerde en kuvvetli rivayet Kudüs'te olması. Mukaddes olanın Kudüs'te olması. Orada abi dünya genişliği o zamanlar böyle. Oraya gidiyorlar böyle. Alimet nefsün o zaman herkes bilecek. Her nefis, her insan bilecek böyle. Kaldı kabrinde böyle. Bilecek böyle. Ma kademet. Neyi bileceğim ma? O şeyler ki elleti anlamında bu. İsmi mevzuya böyle. Ma kademet ve haret. Dünyadaki ne gönder arete. Ne gönder. Hayır şer. Günahı var ya sahibim böyle. Neyi arkadan daha bıraktı, günah gönderemi yapamadı böyle şey. Mesela namaz kıldı, kılamadı var. O geri kalmadı. Hac yapamadı, zekat veremedi mesela böyle. Ne yapmışsa böyle hayır şer. Her insan yetecek bir insanı. Ve enna lehü zikra rahmı ya. Ve enna lehü zikra. Ama ne faydası var o ahtaram orada böyle. Yok ahtaram orada. Burada ahtaram akram var böyle. Yok faydası böylece. İşte en korkulu günümüz, en korkulu günümüz yani kıyamet değil de kabirden kalkış. En korkulu günü hesaba çekilme. Nefsi nefsi böyle. Kimse kimse görmüyor böyle. Kimse kimse görmüyor böyle. İnsanlar da öldüğü gibi kalkacaklar. Hulü Aleyhisselam Hazretleri mütü basüne kema temutu bak. Yaşlıdaki insan ölecekler ve insan nasıl ölürse öyle kalkmaz. Nasıl ölmüşse böyle. İşkili mi öldü? Sarhoş mu öldü? Değil mi öyle? Dansla, cazla mı öldü? Şurada plajda mı öldü? Camide mi öldü? Kabe'de mi öldü? Tavukta mı öldü? Kur'an'da mı öldü? Kalkmaz. Mesela bir insan korkuyor, öldü. Korkuyor. Bir mi kapsesi geldi mi böyle? Mesela Fatih okuyor. İyyâke nâbudu dedi, kalp geldi, düştü, öldü orada böyle. Kalkacak mesela ondan, nere kaldı? Ona geçip alıyor. Başlık. Veya kendisi hidrat sağlar mısır gibi açmıyor böyle. Zikredi Allah-u Teala'yı. Değil mi? Ne diyor? La ilahe illallah. La illallah diyor. Zikrederken böyle, o anda öldü bu şekilde. O da öyle kalkıyor muhtemelen böyle. Secde de öldü. Hani secde anı böyle. Sübhan Rabbi ar diye böyle böyle. Kalkacak. İç kişi Allah korusun. O da sarhoş şey kalkacak. Düşe kalkar böylece. Ve bir de yalnız müminler, beşerini kılanlar, onların yüzü parlayacak muhtemelen. Abisi uzunlar ama böyle. Başı, yüzü, kolları böyle, dişekler beraber, ayakları nur parlayacak karşıdan böyle. Sonra peygamber sahabeler. Ya Resulallah o mahşer gününde, ana baba gününde ayak ayakısına böyle. Bütün insanlar evil ahirin böyle. Cinler, hayvanlar, melekler. Hepsi ondan böyle. Böyle. Yani ya Resulallah ümmetten tanrısı, ümmetten tanrısı orada böyle. Hadi bize de biliyorsun öyle böyle sahabeleri. Ümmetini göremezsen sen gelenleri ne tanırsın? Peygamber ona bir örnek verdi. Buyurdu ki bir merada, çayırda atlar var böyle. Çok at, hep at merası yani atlar var. Hemen çoğunluğu hep simsiyah baştan başa. Kara atlar böyle, yavuz atlar böyle. Bazılarının alınları beyaz atlar bazılarının böyle, alın böyle. Bir de ayaklarının böyle, aşağısı beyaklar böyle böyle. Peygamber sordu, böyle kap atı arasında bu atların alnı beyaz olur. Ayaklara biraz bunu karşılığında tanınır mı? Tanınır. Ya işte böyle. Ümmetim onu tanımıyor böyle. Ümmetim abdesti yıkadığı yerleri ne yapacak o da böyle. Yüz bembeyaz bundan böyle. Hatta peygamber eline gelen daha uzatsın şeyini böyle. Fel yutul yani. Enes Muhtemelen'de sahabe-i ekramda ne yapardı böyle? Çok konu sormuş böyle muhtemelen böyle. Daha buradan yıkan bu şekilde böyle böyle. Ne gibi yapıyor diyor böyle? Peygamber böyle böyle diyor. Fel yutul. Daha çoğalsın bunu böyle. Başlayın mesela kaplan beş yap. Hepsini tamam yap böyle. Nur çoğalsın. Hem sünnettir bizde. Diğer mesela muharekine farzdır. Böyle. Başlayın tamam mı? Kaplan beş. Hepsini böyle. Çoğalsın muhtemelen böyle. Bakın bu şekilde böyle. Bunun dışında her ana baba günü muhtemelen böyle. Mahşere gidecek böyle. Şimdi burada mahşerden şimdi tekrar burada dünyaya geliyor burada. Konuşuyor burada. İnşallah buraya geçeyim ben de inşallah böylece. Tabii mahşer bitmez muhtemelen böyle. 50 bin yıl. 50 bin yıl. Ama bu yıl neye göre yıl ama? Ona göre 50 bin yıl mahşer muhtemelenler. Ve dünyanın da bir gün olacak. Yani dünya dönecek yine böyle. O kadar dünya büyüyecek ki hani bir gün olacak böyle böyle. Güneş tepede. Bu azim önce tepe yanacak böyle. Hayata yanlayıp böyle. İzdiham böyle muhtemelen. Böyle kalabalık kalabalık kalabalık muhtemelen. Üst üstüne böyle. Üst üstüne muhtemelen böyle. Kurkuzu yayına böyle muhtemelen. Cin insan yayına böyle. En son melekler safta. Ve melekler safta safta. Melekler safta bu şekilde. Önce konuşmak var böyle. Teşvik muhtemelen. Melan böyle. Haza yömül ayentiku. Haza yömül ayentiku. Nutuku ses yok. Yok böyle. Kimse muhtemelen böyle. Kurt, kuzu, canavar, insan, cin, melek, kimse böyle. Hek başına böyle mi? Hek korktu efendim. Şimdi böyle. İlla hemsa. Ancak bir nefes alın bak. Evet böyle. O kadar kimse bak böyle konuşamıyor böyle. Ondan sonra amel defteri dağıcı. Amel defteri böyle. İki omuz, iki melek var. Konu gece bulsun. Biraz sonra işlem muhtemelen bunlar böyle. Konu gece böylece. Bunların bu defterler orada dağılacak muhtemelen böyle. Defter. Hek alacak kitabı benimle bakacak. Bunu ne yapmışsa onu bulacak muhtemelen şimdi orada. Sonra tabi hesap var, mizan var. Yani günah selam tartılması var. Ondan sonra o da kazanan kazanır muhtemelen böyle. Son imtihan saat köprüsü var ama o da geçecek azından, mümkün geçecek onu inşallah böyle. Şimdi Mevlam bize buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte muhtemelen en zor gün mahşer günü. Mahşer böyle. Yani son mahkeme orada, mahkeme kübra deneyip böyle. En büyük mahkeme orada böyle. Şimdi Mevlam soruyor şimdi gafillere. Soruyor böyle. Bismillah. Ya eyyel insan, ey insan. Ey insan böyle. Mevlam cins için her insanı kapsıyor. Daha çok böyle gafillere geliyor böyle. Ma garreke. Senin aldıktan nedir? Sana gurur eden, seni mağrur eden. Sen aldın, nedir sen aldın tam böyle? Neyin aldandı? Bir Rabbi kerim diye. Yani Allah kerim diyor. Allah kerim. Rabbi kerimdir diye. Sen aldın nedir? Ya Allah kerim mi? Kerim doğru. Ama kime? O da böyle. Dünyada Allah kerim Celle Celaluhu. Çalışma değil mi? Yat. Ekmek yağsın gökten. Elime yağsın gökten. Olmadı mı? O da böyle ya. Yani elimizden geleni yapmamız lazımdır. Elimizden geleni böyle, ibadete böyle, Allah yolunda çalışalım. Elimizden ne geliyorsa mutlaka böyle. Yani kendimizi böyle daha zorlara bu şekilde yapmak lazım böyle. Mesela namazı daha güzel kılmak gerekiyor namazı. İşte Kur'an'ın Kur'an ölmesi gerekiyor. Yaşa buna böyle. Okuma gerekiyor evde mesela. Her cuma akşamı mesela diğer bazı akşamı mesela. Altı çoğuştuktan toplu mesela böyle. Okuma gerekiyor böyle. Çürüdü mesela. İhlas okusun böyle. Bir Fatiha okusun böyle. Beraberce böyle. Böyle. Böyle hayır hasanatta böyle. Selamda, keramda, hasta yaratan böyle. Hep İslam uygun şekilde bunlar böyle. Allah-u Teala zikirde. Zikirde böyle. Bu her zaman olur böyle. Abdü abdesti böyle şey. Kimi? Lefsi Celal. Allah. Allah. Allah diyor. Değil mi böyle? Yavaş böyle. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Yavaşlayın böyle. Allah Celle Celaluhu. Allah işinden Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu böyle. İşte kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İllallah bir asla ben böyle. La nefid. Atıyor böyle. Her şey atıyor kalpten böyle. Masih o diyor böyle. Her şey atıyor böyle şey. Önce böyle bir kap temizlenir. Ondan sonra yemek koyulur böyle. Kap kirli mi? Pis ya böyle. Onu yemek koymaz böyle. Önce yıkandı temizledi böyle. Kalbe bak, illallah sonra gelir bakın böyle. Önce la ilahe temizliyor böyle. Atıyor ne varsa kalktı. Dünya sevgilerini, dünya muhabbetini, fuhuş sevgisini, şu bu sevgisini, içki sevgisini varsa böyle, bütün bunu atıyor kalbinden. La ilahe atıyor. At temizliyor. İllallah. La ilahe illallah böyle. Yani dil bunu söylerken kalp bunu da uygulaması gerekiyor. Böyle. Kim alır mesela senin la ilahe illallah gözü orada kulağı la illallah la ilahe. 100 tane çekmiş, 1000 tane çekmiş. İşte yoruldu başım muhtemelen böyle. Allah muhtemelen böyle. Yani bir müşrik, bir müşrik. Yani Allah'ı inkar tanımayan. Putlar tapınan, taşla tapınan müşrik böyle. Bir defa kelime-i tevhid söylüyor. Bütün günah yıkılıyor. Müslüman muhtemelen. Bir kelime-i tevhid var. Ya muhtemelen bak. Yani mesela sahabeler böyle. Alkolikler hepsi muhtemelen o zaman öyle. Şarap içiyor böyle. Cariyeleri saz çalıyor. Dur. Ut çalıyor, def çalıyor, cahili, oynuyorlar, eleniyorlar hep, toplu arkadaşlar toplu böyle. Alkolikler muhtemelen böyle. Putlara tapma, özgürlüğüne gömme, toprağa gömme böyle. Haram ilahı bilmiyor muhtemelen. Kan içenler, yani hayvan hakkında içenler, leş yiyenler böyle böyle. Her kötü yapanlar, öne giriyorlar böyle böyle. Bir kelime diyor, peygamber beraber böyle. Bir kelime şahitler böyle. Getiren ne oluyor? Bir anda böyle oldu sahibi muhtemelen böyle. O hale geliyor ki, bunu böyle kesseler, yani Allah'ın tabi var. Ya Hazreti Yasir. Hazreti Yasir. Eşi, hanımı, Hazreti Sümeyye. Allah'ın bahsede. İki şeyin muhtemelen. Kul işkence mekan dışına çölde. At susmuyor. Günlerce yapıyorlar böyle böyle. Hatta bir ayın bir deve, bir ayın deve bağlı. İki de çıkıyorlar böyle. İki ayı kitar çıkıyorlar böyle. Çok ağırlıyor böyle böyle şey. Ayrılıyor. Yine sahabeden muhtemelen. Hatta peygamber geldi oraya. Arasında peygamber onlara ya Ali Yasir isburu sabrediniz. Varca cennetin içerisinde böyle. Hem gördü baktı ki peygamberi artık son anlarında hep onda böyle. Açılmış gök kapıları. Yeni kapı açılmış. Kuru melekte bekliyorlar. Şey olsun açacak onlar onda böyle. Peygamber baktı böyle. Ya Ali Yasir isburu sabredin. Varca cennet. Varca cennet. Böyle Allah, Allah diyorum. Ok sancağım diyorum böyle. Hatta Hazreti Sümeyye, hanım ya, kadın sahibi. O Ebu Cehil'in bunu dönmeden kızdı. Hansel'e edebine vurdum buna böyle. O şey böyle. Bunu sahabe ettim. Nasıl yapıyor bunu böyle? Bak müşrik kendim böyle bir anda imanın tadını almak muhtemelen. İmanın tadını almayan kişi evet namazı kılar ama böyle muhtemelen böyle. Ağzına aldı sigara, gider camiye. Pofu sigara çıkardım ben. Arkadaşına konuşur, gülüşür, şunlar bunlar camiye diye böylece. Yerine gelene böyle bir namaz sonra kılar böyle hemen çıkar. Gene hiç çakan bakan muhtemelen böyle. Acaba namaz kabul oldu muhtemelen böyle. Allah korku, imanın tadı muhtemelen. Namazın tadı. İman tadı Allah'a anlaşır şu an. Ama gerekiyor bunlara böyle. Rabbim soruyor işte. Ey insan, ey gafil insan. Ey gafil insan. Rabbin kerim derecesi Allah'ta nedir? Neye güveniyorsun? Rabbim adil ama Allah Celle ya. Senin komşun ya da eşin mesela biri sabah namazına kalkıyor. Kışın soğukta, yazın kısa gecede böyle. Kalk namaza kalkıyor. Camiye gidiyor erkek mesela. Çabalıyor. Öbürü o oturuyor saat 2'ye kadar televizyon başında. Şunu bunları seyrediyor. Ezan var, sabah ezanı mışıl mışıl yiyor. Ondan sonra Allah kerim. Allah da böyle. Elleti o Allah ki Celle Celaluhu. Bak, o Allah ki Celle Celaluhu. Yerin gün yaratan. Yerin gün sahibi yok. Yerin gün yaratan böyle. Yaratı bırak mı var? Bir de müdebbiri, tedbir eden böyle. Yöneten yani böyle. Her birisi Allah'ın kudret azametinde. Onun tasarrufu her zerre muhtemelen. Bizim hücreler, bak, atomlar, yel, rüzgar, denizler, her şey muhtemelen böyle. Mikroplar. Efendim işte mikrop, kanser mikrobu girmiş de, işte farkına varamamışlar, şu olmuş bu şekilde böylece. Vallahi mikrop baş boş muhtemelen. Vallahi billahi, Kur'an kapı. Mikrop başı boş değil muhtemelen. Onu Allah yarattı, başı boş değil. Allah'ın mülkünün dışına çıkamıyor kimse muhtemelen de böyle. Çıkan böyle. O mikrop Allah'ın emrinden muhtemelen bu şey böyle. Elleri o Allah Celle Celaluhu halakake. Allah o seni yarattı. Yaratan. Biri mesela bir insan sıkışınca bir yardım eder, insan unutmaz bunu böyle. Vallahi yok da biz yarattık. Yoktuk değil mi dünyada? Başkalar da bu dünyada. Biz yaradık mı yarattık? Topraktan hem de be. Topraktan. Yani can toplu insan yaratılır mı? Yaratılmaz mı? Allah yaratılmaz mı? Allah masumu böyle. Biz yaratılmaz mı böyle? Yarattı böyle böyle. Nasıl yaratıyor peki? Gökten yağmur yaşayacak muhtemelen bak. Yer gök birleşecek bunlar böyle. Gök erkek, dünyaya dişi deniyor bunlar muhtemelen bak. Gök erkek, çift olarak evlenmiş şu an böyle. Evlenmiş şu an. Doğmuşum böyle. Gök erkek, dünya dişi böyle. Ne oluyor? Gökten su geliyor dişiye. Bak muhtemelen. Suyu geliyor muhtemelen böyle. Gökten yağmur yağacak. Gökten yani suyu gelecek. Bu su ne yapıyor? Yerdeki atomlarla elementler birleşiyor. Bunları çözümlüyor, eritiyor bunları muhtemelen böyle. Yani mama haline geliyor bunlar. Elementler suyla beraber. Gökten de geliyor bazı elementler geliyor. Peki toprak işi çam haline geldi. Bu ne oldu? Mama oldu. Kime? Bitkilere. Bak ya. Kime mama oldu muhtemelen böyle. Bir kökleri var. Uçları emici tüyleri var. Emici. Emici tüyleri var muhtemelen böyle. Yani bitki böyle bir ana kök vardır. Onu kökten çıkarmışım. Hatta böyle kök bir yere gider, orada bulamak gıdasını döner mi? Kurulur da. Bulun gıdasını döner böyle bak. Döner böylece. Emer işte lan böyle. O çamurlu sudaki erimiş elementi erer bunlar. Suyu alır bundan böyle böyle. Bunu gövdeye verir. Bunlar hücre dönüşüyor. Bitkisel hücre dönüşüyor muhtemelen bak böyle. Bunlar ne oluyor? Bunlar böyle. Ismanak oluyor, lahana oluyor, biber oluyor, patlıcan oluyor, muz oluyor, elma oluyor, karpuz oluyor, kavun oluyor. Rengarenk. Aynı topraktan. Aynı su. Rengi atmadım böyle. Bakıyorsun, gidiyorsun markete mesela, pazara bakıyorsun. Mesela bir çeşitli meyveler, mevsime göre. Rengarenk böyle. Rengarenk. Peki bunlar ne oluyor? Yeniyor bunlar. Yenici ne oluyor bunlar böyle? Bir kısmı dışa atılıyor, kanın bağırsaktan. Tahlil ediyor bunlar böyle. Dış altıya böylece. Postaları bunlar böyle. Fabrikanda var da atıklar var. Atıklar her şey var. Böyle. Atık bunlar. Atıyor böyle. Kalan ne oluyor? Kana çıkıyor bunlar. Kana çıkıyor böyle. İnce başlardan, bazı mideden, çoğu ince başlardan bunlar çekiliyor bunlar böyle. Kana çıkıyor. Bedende karaciğerde kırmızı rengini alıyor. Kan oluyor böyle. Kan oluyor. Kana karışıyor. Bütün bedende dolaşıyor. Hücre oluyor muhtemelen. Hücre oluyor böyle. Hücre ölüyor, yani geçmiyor. Hücre oluyor, ürün hücresi oluyor. Ondan sonra döl veriyor muhtemelen böyle. İşte insan hayatı muhtemelen böyle ya. Ellezi halakake, Allah seni yarattı. Fesevvake. Bak ya, her kelimesi ne anlamı muhtemelen. Yani her kelime dursa üzerine böyle. Yani sağdan anlamı muhtemelen. Ellezi halakake, hılkatta bir daha durabilir üzerine böyle. Fesevvake tesbih ediyor, düzenleme. Diyor diyor tesbih ediyormuş ya şey mesela böyle. Tonacı mesela tesbih ediyor böyle. Düzenleme böyle. Neyi düzenliyor böyle? İş organlar, dış organlar böyle. Böyle. Bakmadı böyle. Karaciğerin iş alacak böyle. Ağzı nasıl olacak böyle? Midenin şekli böyle. Böbrekler, yerleri, şekilleri. Hepsinin nasıl güneş aynı bir yörüngesi var. Onunla yanıtım ortaya böyle. Karaciğerin belli, kalbin yeri belli, akciğerin yeri belli. Hepsi yerine belli bunlara böylece. Şekilleri başka, görevleri başka bunlara böyle bak böyle. Dış organlar. Yani insanın gözü, bizden bak kaşlar mı denemeler. Bak lazım mı kaşlar lazım böyle. Yani ter geldi mi kaşını süzüyor dışa alın. Gözü gelmesin bak kendine çekiyor böyle. Böyle. Hatta diyor ki müfessirler Farid Hazretleri böylece Fesevvake'ye çok uzun bilgi veriyor orada böyle tefsir-i kebirde. Kaşının rengi, gözünün rengi, saçının rengi, erkek mi olacak, kız mı olacak, esmer mi, sarışın mı, beyaz mı olacak böyle. Boyu nasıl olacak, uzun boylu mu, orta boylu mu? Bak, onlar bunlar böyle. Ahlakı, gıdası, rızkı, hepsi onlardan var böyle. Yani bütün şeylere böyle, hatta parmak üzere unutma. Parmak üzere unutma böyle. Herkese böyle böyle. Fesevvake yani daha açsam çok geniş ama Şimdi mesela parmaklar mı? Parmaklar böyle. En güzel yaratan insan. Ah senin takvim diyor bunu insan. Ah senin takvim. En güzel yaratan insan böyle böyle böyle. Şimdi parmaklar mı böyle? Düz olsa bunlar böyle. Olur mu olmaz mı acaba? Bükümüş gibi böyle. Ektem lan böyle. Bak ne oldu ya? Ektem var. Bu baştaki bak daha büyük. Dörde bedel böyle bu. Parmaklar. Sonra deri burada hafif gergin değil deri muhtemelen böyle. Yani bükülünce zorlanmıyor muhtemelen böyle. Eğer bu deri daha gergin olsun bükülemez. Eklemde bükülemez muhtemelen böyle. Eklemde burada. Her eklemde yağdanlık var muhtemelen bak. Devamlı yağ alıyorum muhtemelen böyle. Bu aşınır çalışkan muhtemelen böyle. Aşınır muhtemelen de. Diz de bir tabi böyle. Böyle. Devamlı yağdanlık var bak. Yağlı böyle bak değil mi? İnsan makinemi yağlıyor mu? Bazı yerler eklemek olsa böyle. Bak yağdan muhtemelen böyle. Her parmak böyle bölümlere muhtemelen böyle böyle. Boyun mesela sağa sola dönebiliyor böylece. Daha neler var hikmetler, ne hikmetler muhtemelen. O yüce Mevla Allah Celle, onu kurma olacağımız muhtemelen böyle. Böyle. Yaradan değil muhtemelen bak ya böyle. Kim bunu değiştirebilir mi böyle mesela? Efendim ben diyor, iki oğluma bile kız istiyorum böyle diyor. Kız istiyorum böyle, bu sefer kız olsun. Oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Ya. Akıl olsun. Akılsız geliyor. Beyinize özür oldu gelin muhtemelen böyle ya böyle. Feadelik. Bak. Bir de muadil, tadil hatta böyle. Denk yapma böyle be. Bak. Feadelik muhtemelen böyle ya bak. Şimdi beden gıda alırken hücreye dönüşüyor bunlar. Beden yayılıyor bunlar böyle. Her hücre böyle. Göze giden başka, beyne giden başka, kulağa giden başka, başka bunlar böyle be. Ama hangi organı çiftse onu eşit sayıda hücre gidiyor. Eşit gidiyor bakın. Bak muhtemelen böyle. Ya ana hem daha böyle. Böyle gidiyor hücre böyle. Sağ gözüne kaç tane gidiyorsa sol muhtemelen der. Bak. Eğer şu tek şu konu yani böyle ana karnında hücrelerin dağılışı. Dağılışı böyle. Haşa başıboş olsa bir yaratan olmasa bir kuvvet sahibi olmasa yolu kanma karşı konu böyle. Koşuyorum başı orada, ayağı burada, kuşu burada böyle bir gözü büyür, bir kulağı büyür, bir eli büyür, bir ayağı büyür. Yürüyemezsin böyle. İnsan mesela bir ayağı bir santim uzun, kısa olsun bir ayağı insan toplamak muhtemelen böyle. Bak iki ayak eşit muhtemelen böyle. Kol aynı boyun böyle. Büyürken de böyle. Büyürken de gıda muhtemelen. İki aynı böyle değil mi? Göz biri büyüyor muhtemelen. Aynı kulaklar bu şekilde böylece. Biraz da benim dişlerim var. Dişlerim muhtemelen. Diş mesela. Dişler muhtemelen. Eğer dişin mesela biri bir iki mi uzun olsun, karışık olun böyle, yemeyiz onu böyle bak. Diş tabipleri fakülte okuyor, stajını görüyor, hatta çalışıyor biraz böyle. Pratik olarak yani bir tecrübe sahip olabiliyor böylece. 10 sene çalışıyor, gidiyorsun gene diş tam olmuyor. Ölçü alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, o kadar böyle şey yapıyor. Gidiyorsun böyle, burası vurdu, burası şey oldu, burası böyle böyle. Oradan al, buradan al muhtemelen böyle böyle. Yani. Dişler muhtemelen böyle. Kemikten geliyor. Karşıyım yani. Alnımız karşıyım. Bu da kemik. Dişli alınlar. Karşıyım. Almazsan dişler zayıf olur muhtemelen böyle. Yani şöyle almazsan karşıyım. Çürükken böyle. Dişleri zayıf olur. Çabuk dökülür. Yamulur. Yamuk çıkaracak muhtemelen böyle. Yani şu dişler altı üstü muhtemelen böyle. 32 tane oluyor. Tamamı. Sonra da yetişini öndekilere, yandakilere, arzalara böyle, isimlere bunlara var, bunların sayıları böyle muhtemelen böyle, alt üstü böylece, bunların görevleri belli muhtemelen böyle. Öndeki diş kesici diyor, kesici. Koparıyor. Geriye veriyor muhtemelen de. O yutacak muhtemelen. Baktım muhtemelen ya. Ağız dişi önde olsun olmaz değil mi? Geniş, baştan koparamaz ki. Ya muhtemelen de. Hepsi kesici olsun böyle, öğütemez muhtemelen de. Parçayı edemez muhtemelen bak. Yani bir diş meselesi muhtemelen. Yani bir insan konuya girse Mevla'nın adam kudreti, akıl, hayaller ötesi muhtemelen. Yüce Mevla'nın bir yapar. Dişlere böyle muhtemelen. Kalktı Allah inkarından aşağı böyle. Ateşte şunlar bunlar böyle. İdeoloji sapık gidişleri kapınlar böyle. Fiye sureti maaşı rekebe. Mevla'nın ne abi kulun? Fiye sureti maaşı rekebe. Rabbim kulun. Ne derse öyle terkibi de bir yer yaratıyor muhtemelen. Terkibi biriktiriyor hücre muhtemelen. Dilerse böyle. uzun boylu, kısa boylu, sarışın, esmer, şunları, bunları, gözünün rengi, saçının rengi, artık şunları, bu her şey bunlara böylece ona yaratıyor. Erkek yaratıyor, kız yaratıyor. Fî suretin maşa'e bakmak. Fî suretin maşa'e. O alın dileriz ama. Ne dilerse böyle. Ana şöyle istiyor. Baba böyle istiyor. Şu böyle istiyor. Yok böyle. Karşımızda böyle. Böyle maşa'e. Rabb nasıl dilerse riyat yaptığına böyle. Şimdi üçü böyle kesişiyor burada muhteremler. Kısa sürede. Bismillah. Kella. Hayır böyle yapmayın ismini kalıyor böyle. Ben tükezdi bu ne? Bin din. Siz belki bilakis siz tükezdi bu ne? Yalanlarsınız. Bir din dini. Burada bir din anlamı böyle deyinden geliyor köküne. İki anlamı geliyor burada. Din İslam'ı. Yalanlarsın Mevlam buraya. Deyin de hesap günü mahşeri. Yanılmayanlar böyle. Yani tekrar dirim yanılmayanlar. Yani günümüzde çok saçma muhtemelen böyle be. İnanmamak yani böyle be. Yani topuk tekrar çürüyen insan dirilir mi? İnsan çürüyor ama yok olmuyor muhtemelen böyle. Çürüyor, topuğa dönüşüyor. Yani yaratıldığı atomlara dönüşüyor muhtemelen böyle. Dönüşüyor ama yok olmuyor muhtemelen. Yok olmuyor muhtemelen böyle. Yüce Mevlam tekrar yağmur yağdıracak. Dünyada tedirgin diyorum yavaş ya böyle. Tedirgin yavaş böyle. Yani yağmurdur, buluttur, şudur bu derken böyle işte bitki olacak, sebze olacak, yenecek, kan olacak derken uzun böyle. Mahşerde bir anda olacak bu böyle. Velaikum li hafizin üzerinde böyle bir muhafız melekler bu üzerinizde. Li hafizin. İnsanın muhafızı, amelini yazan, çizen, koruyan melekler böyle. Bunlar kiramen katibin. Allah kadar mükerrem katibin yazıcı melekler bunlar böyle. Yani bu yazı böyle bilimli harfle değil. Yani böyle kamera gibi bir çekim şeklinde, manevi çekim böyle, böyle. Yani kişi namaz kılarken şu anda çekim oluyor bunu böyle. Oluyor böyle, böyle. Ve sesleri bir alıyor bunlar böyle. Alıyor bunları böylece. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مِلَكْتَ biliyorlar. مَا تَفْعَلُونَ ne yaparsanız gizli kalmıyor. Hep beraber olmalı. İki omuz böyle. İki melek var. Sağdaki bunun amiri. Omuzumuzda böyle. Soldaki buna bağlı. Memur bu. Bu müdür yani böyle. Ne fark ediyor? Bir insan iyi bir amel yapınca hemen kaydı. Alıyor kaydı altına. Bir insan kötü amel yaptı, sonra hemen alamıyor kaydatına bunu. Soruyor müdürüne, amirine. Bak kulum böyle bir söz söyledi, şu arama baktı, şunu yaptı, ne yapayım? Biraz bekle. Belki tevbe eder. Hiç kararmasın, gönlü kararmadı. Böyle. Tevbe etmezse, şey yapmasa, onun kaydedeki şeye böylece. Yine ben lefin deyim. Yani her insan omzunda İki melek var muhtemelen böyle. Bir anlattı. Önceleri kötü olan önceleri. Gafilmişler böyle. Hiç kızı şunlara bunlara böyle sazlı canslara gitme böyle. Yani hayatı tamamen gafletiymiş bile. Karanlıkta, zulmette böyle. İmiş böyle. Karanlıkken bu nasip olmuş muhtemelen böyle. Nasip oluyor bunu elhamdülillah. Dönüş yapıyor. Dönüş yapıyor. Bakıyor ki elhamdülillah bir çevre de buluyor. Bir de çevre lazım dönüş yapan insan böyle. Tek kalırsa biraz zor muhtemelen böyle. Bir de çevre lazım kardeşler böyle. Bir çevre buluyor elhamdülillah böyle. Bakıyor ki o Allah Allah. Yani huzur İslam'daymış. O namazın tadı, Kur'an'ın tadı, ruhsal cevkin, imanın tadı muhtemelen böyle. O manevi tatları böyle. Bütün şeye geçiyor. Diğer tatları geçiyor böyle. O kadar muazzam zevk alıyor. Bir yaz günüymüş. Evinde oturuyor. Bahçe camları tabii yazın. Hava sıcak böylece. Komşunun birine de bahçesinde düğün varmış. Sazı cazdı. Böyle bakma böyle. Ne yapıyordun? Bu gafile zavallılar böyle. Bir de bunu hapıdır ona böyle. Yükselsin zaten mesleği böyle. Tabi sağ caz, tam vurdu da bu şekilde böylece. Bu imanı bunu artık kabul etmiyor imanı. Böyle. O anda korkuyor böyle. Ve o anda bir azap olacak hemen böyle. Ona coşuyor, korkuyor tabi böyle. Muazzam böyle caz yakınmış da böyle. Cam açık. Aklına geliyor ki Allah'ım ben de gittiğim bir zaman oraya başlamadı. Ben de oraya gittim böyle. Ben de oraya coştum, oynadım hatta. Allah'ım. İçki de içtim Allah'ım. Sen bilirsin Allah'ım. Dönüyor meleklere muhtemelen meleklere. Bak aynı mısın böyle. Ağlıyor. Allah aşkına bak hakaret ediyor muhtemelen böyle. Sen benim şu oraya geldin diyor muhtemelen bak. Ben burada sıkılıyorum. İnsanın beşerim sıkılıyorum. Sen meleksin, sen daha sıkılmışsındır. Ama mecbur beni yapar oraya geldin böyle böyle. Ne kadar kimdir seni sıktı mı kadar? Allah aşkına bak hakaret ediyor muhtemelen böyle. Ağlıyor muhtemelen. Yunus oldukları muhtemelenler o herhalde korktu bak muhtemelen. Ya insan ne yaparsa iki melek bak gözüm sen böyle. Ya benim. İki melek insan gözüm tamam böyle. Gece gündüz. Uyumuyor melekler ki. Mesela bizim işimiz oluyor. Tuvaleti oluyor. Uyku oluşup oluyor. Benim tuvaleti yok. Yiyecek işi yok böyle. Yeme işi yok. Devam da gözüm tamam böyle. Bir de Allah'a utanma Allah'a karşı yaşarlı. Bir gün bir Arabi geliyor. Yani çölde bedevi. Çöl yaşayanları gene biraz daha kaba oluyor çöl insanı. Çöl ikiminden bir de bilgisizlikten, cehaletten ona biraz kaba olurlar onlar böyle. Hatta sahabelerin çoğu peygamber şey sonra çekinirler muhtemelen sahabelere böyle. Size kısır da peygamber muhtemelen. Peygamberimizin büyüklerin, büyük bildikleri için size kısır da böyle böyle. Onlar geldi mi çöl, geldi mi? Ya Resulallah, şu nasıl hemen sordum ben böyle. Gene bir bedevi geliyor. Peygamberimiz de diyor ki, ya Resulallah mescitte. Ben de şunları şunu yaptım. Ne olacak benim halim? Pişman mısın? Pişman. Tevbe ettim, ettim. Bıraktım. Allah fena inşallah böyle. Öyle mi? Oh çok şükür. Üç adım gidiyor, dönüyor. Ya Resulallah, ben bugün eski Allah beni görüyor muydu? Tabii gördü. Ya çünkü Allah görüyor, Allah bakar, görüyor ki bilirken Allah ben günah bir şeyden beri diye bakım atıyor. Bu sahabe ekranlar. Bir Allah diyor ben bir Allah diyor muhtemelenler. Düşüp bana oradan beri böyle. Ya. Yani Allah görüyor bakım ben yani. Ne suçtum bakım ben ya. Allah görüyor. Sen sazdın, o sazı cazdın mı? Vur böyle, oyna. Kız, erkek böyle. Bak bunlar böyle. Harama başın ya, bunu yap, kumara git, içkiye git. İşte bunlara plajlara gitme sonra böylece melekler beraber Allah meclisinden görüyor böyle bu şekilde yapıyor onlara böylece. Yani o kişi kendi anlatımı tembel. Ağlayarak anlattı bana tembel. Tembel. Yalvarmıyor. Allah aşkına hakaret bana diyor böyle. Ben sıkılıyorum. İmpeşe insanım. Seninkine kadar sıkılmadan böyle. İllahi Teala'l-Fatiha.